อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เจริญธรรมทุกๆคน สิ่งที่เกิดเป็นทิพย์แท้ๆนั้นก็คือวิชาหรือญาณส่วนสิ่งที่จะเป็นของมนุษย์ก็คือขันธ์ 5พระอรหันต์เจ้ามีวิชาสมบูรณ์นั่นเป็นทิพย์แล้วก็มีขันธ์ 5สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสอีกแล้วนี่เป็นธรรมดาของมนุษย์มนุษย์มีขันธ์ 5อย่างไรเรามีอย่างนั้นกับเขาแต่ไม่มีสิ่งที่ร้ายกาจสะอาดสะอ้านหมดแล้วมีวิชาเท่านั้นเป็นทิพย์อยู่นี่เป็นญาณที่สูงสุดบริสุทธิ์เพราะญาณจะสูงสุดเราก็มารู้เจโตปริญาณมารู้สิ่งที่ละเอียดละออของจิตเจโตปริญาณ16ที่อาตมาก็หยิบมาอธิบายพวกเรานี่เราจะรู้จิตในจิตก็คือเจโตปริญาณนะรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมรู้จิตในจิตก็รู้เจโตปริญาณ16นั่นเองนะก็เคยเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเจโตปริญาณที่อธิบายชัดเจนอธิบายถึงว่าเราจะรู้จิตในจิตท่านอธิบายไว้ในมหาปรินิพพานสูตรก็อธิบายไว้นะว่ารู้จิตในจิตก็คือรู้เจโตปริญาณ16นั่นเองรู้ว่ากิเลสอย่างไรจิตคืออย่างไรจะชัดแท้จนถึงจิตวิมุตติสรุปผลจนถึงจิตวิมุตตินั่นแหละรู้เกิดญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณมีจิตเป็นฌานเป็นฐานก่อนเสร็จแล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสึกคือย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบางพันชาติบางแสนชาติบางตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบางตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบางตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างนะไม่ว่าวัตกับกับมันจะวนเวียนขนาดอย่างประเภทปรุงหรือประเภทไม่ปรุงประเภทไม่ต้องไปสังขารหรือว่าสังขารก็ตามก็ระลึกได้มากรวมหมดครบครันในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นนะแล้วระลึกก็คือการระลึกเอาแต่ตื้นๆง่ายๆซะก่อนว่าเราระลึกย้อนอดีตเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งที่เกิดมันเกิดมาแล้วเป็นอดีตชาติอะไรที่เกิดเราก็มุ่งหมายให้เห็นว่าเป้าหมายของเราก็คือรู้จักกิเลสเกิดรู้จักอารมณ์รู้วงวัฏฏะสังสารวัฏที่เราเคยนั่นเราเมื่อกี้นี้เจอคนนี้เขาพูดไม่เข้าหูเลยที่จริงมันเข้าหูนะมันได้ยินแล้วมันโกรธเอาด้วยและภาษาสำนวนไทยว่าไม่เข้าหูมันไม่ชอบใจเขาพูดอันนี้ไม่เข้าหูเลยว่าโกรธเสร็จแล้วก็ผ่านวาระนี้ไปก็มานั่งนึกว่าเมื่อกี้นี้ผีมันเกิดเนี่ยมานั่งทบทวนสังสารวัฏคือเกิดแล้วมันก็พักแล้วล่ะมันตอนนี้มันก็คลายใจแล้วล่ะมันก็เบาไว้แล้วล่ะมันไม่ได้เกิดอาการพุ่งพล่านนั้นแล้วอาการโกรธนั้นมันเย็นแล้วก็มานั่งนึกมานั่งเห็นระลึกเมื่อกี้นี้นะเกิดสัมผัสเขาพูดอะไรนะทำไมมันไม่เข้าหูเราทำไมมันไม่ชอบและทำไมเราไม่รู้ตัวเกิดโกรธจนกระทั่งกิเลสมันผีมันเกิดแล้วจนกระทั่งมันเกิดจนกระทั่งมันออกฤทธิ์ออกเดชแบดเล่นงิ้วไปแล้วเสร็จแล้วก็พักไปแล้วนั่นแหละก็เกิดวัฏจักรเกิดสังสารวัฏแล้วเกิดแล้วแล้วก็พักไปแล้วแต่มันไม่ได้ตายจริงนะเหมือนมันตายเหมือนมันนอนหลับไปชั่วคราวแต่คุณไม่ได้ฆ่าสัตว์ร้ายตัวนี้หรอกคุณไม่ได้ดับโลกนี้หรอกโลกนี้เหตุเกิดก็คือความเป็นเชื้อความเป็นกิเลสอะไรของคุณอยู่นั่นนะคุณยังไม่ได้จับตัวมันมาตัดคอตายแต่มันนอนพักนะถ้าโรคอันนี้ยังมีเชื้ออย่างนี้อยู่ประเดี๋ยวก็ไปเจออีกใหม่ บางทีก็เกิดไม่เข้าหูใหม่เกิดผีเกิดใหม่เกิดไปแล้วก็เดี๋ยวก็นอนพักใหม่มันไม่ตายไม่ตายง่ายๆแล้วกิเลสเนี่ยแล้วยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวมันไม่รู้ชีวิตไม่รู้เชื่อไม่รู้ตัวไม่รู้สภาพไม่มีญาณอ่านตัวอ่านตนมันออกก็ยังไม่มีทางที่จะไปฆ่ามันแต่เราเรียนรู้แล้วแม้มาระลึกกับจ่องระลึกบ่อยๆบุพเพนิวาสานุสติระลึกย้อนดูเนี่ยเกิดไปเจอของเคยชอบของอร่อยเกิดกิเลสกามเกิดกามเกิดโทสะเกิดพยาบาทเมื่อกี้นี่ทำงานอยู่แท้ๆจิตรีได้ทำงานอยู่แท้ไปแล้วมุนละไม่ต้องไปเอามากแล้วโอ้เมื่อกี้นี่เนี่ยผีถีนะมันหนักนะมันเล่นเราขนาดที่ทำงานอยู่แท้ๆมันยังเอาเลยป่วยการกล่าวไปยังกับมันนั่งตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆในข้าวง่ายและนั่งทำซึมทำมันหลับตาฟังซะด้วยนะแล้วก็ฝึกอย่างเก่งด้วยนะนั่งหลับตาฟังนี่แข็งเลยนะเหมือนก็นั่งตั้งใจฟังไม่ได้มีท่าทีลีลาข้างนอกว่าจะง่วงจะเงื่องอะไรนะสั่งกายให้เฮ้ยแข็งๆนะนั่งตรงๆแต่ยังงุบยังงับเชียวนะฝึกไปก็เก่งเราก็พลอยถูกลวงหลงลมตามนึกว่าเขานั่งฟังอย่างนี้เปล่าไม่ได้อยู่กับเราหรอกไปอยู่ในภพไหนก็ไม่รู้นะเราระลึกตรวจสอบไปเลยเมื่อนั่นเมื่อนี่เราจะเกิดกิเลสเมื่อไรในกิริยาอย่างไรอาการอย่างไรเมื่อไรบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างนี้เกิดประโยชน์คุณค่ามากไม่ต้องเป็นหลงไหลว่าฉันจะระลึกชาติแต่ก่อนเกิดเป็นหมูเป็นม้าเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนนั้นคนนี้แหมเป็นงนอย่างนี้อะไรนักหนาไม่ต้องไปเก่งอย่างนั้นทีเดียวรองนี่แหละตัวเป้าหมายหลักระลึกอย่างนี้แหละระลึกว่าเราเกิดเป็นผีเกิดเป็นเทวดาที่แท้นี่แหละให้ชัดเป็นเทวดาปลอมแหมมันเหลือเกินเมื่อกี้นี้โอ้โหสุขเหลือเกินอร่อยเหลือเกินเป็นโลกียสุขละเป็นเสพเป็นสมมุติเทพยังก็ได้เป็นพระราชาใครจะเท่าเทียมฉันเสพมาเต็มที่เลยนี่พระราชาอย่างพระราชานั่นแหละเป็นพระราชาน้อยๆเป็นสมมุติเทพมาก็ระลึกให้ได้ว่าโอ้ยอย่างนี้มันก็ไอ้อย่างนั้นน่ะนะก็เป็นธรรมดาแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าไม่รู้ตัวมันก็ย่ำใจจะต้องเอาอย่างนี้ให้ได้อีกโอกาสหน้าแต่มารู้แล้วก็บอกเราไปติดมันทำไมถ้าไม่มีสิ่งนี้มันจะเป็นมนุษย์ไหมมันจะตายไหมมันลดมันละมาอะไรจะอะไรจริงๆเนี่ยระลึกไปนะที่ท่านบอกว่าพบโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นพบนั้นเรามีชื่อว่าเปรตระลึกไปแล้วโอ้ยตรงสังสารวัฏนะพบนั้นที่เกิดตอนนั้นน่ะนะโลกนั้นน่ะโอ้ยวนเวียนเกิดมานั้นนะเปรตตัวร้ายโอ้ยเป็นสัตว์นรกแยกเขี้ยวเนี่ยจะกัดเขาน่ะที่จริงกัดเขาไปแล้วก็แล้วแต่นั้นระลึกไปนั่นน่ะพบนั้นชื่อว่าสัตว์นรกนิรยภพนิรยสัตว์สัตว์นรกน่ะไปกัดเขามาแล้วนี่สัตว์เปรตที่จริงเนี่ยไปหลงไหลว่าเป็นเทวดาหลงไหลเป็นเปรตแล้วไปอยากได้ก็เป็นทุกข์พอได้เสพก็หลงตัวว่าเป็นเทวดาเป็นสมุติเทพโอ้อร่อยมาเลยก็รู้ตัวเมื่อไหร่มันเป็นเปรตเมื่อไหร่มันเป็นเทวดาเทวดากับเปรตมันก็คือตัวเดียวกันมันอยากขึ้นมามันก็เป็นเปรตพอมันได้สมอยากมันก็เป็นเทวดาเป็นสมุติเทพโอ้ยมันก็ไอตัวบ้าๆบอๆตัวเดียวเดี๋ยวแปลงไปแปลงตัวไปแปลงตัวมาเดี๋ยวชื่อเทวดาเดี๋ยวชื่อเปรตนั่นนะก็รู้ว่าชื่อนั้นพบนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นโคตรมีโคตรที่จริงก็มีราคะโคตรโทสะโคตรโมหะโคตรนั่นแหละมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าเปรตคุ้มนั้นเปรตคุ้มนี้เขาแจกกันไปไม่รู้กี่ภาษาคุ้มนั้นคุ้มนี้อย่างนั้นคุ้มอะไรอันนี้เป็นเทวดาชนิดนั้นชนิดนี้เป็นขุทกกะไม่ใช่ขุทกกะเป็นอะไรจำชื่อเทวดาต่างๆที่ในพระอาตมามาจากพระไตรปิฎกแต่ก่อนนี่หยิบมาพูดมาอธิบายเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วเป็นมโนปโทสิกะเทวดาเป็นคิทาปโทสิกะเทวดาเทวดาที่ระเริงคิทาปโทสิกะระเริงเทวดาที่ได้เสพอร่อยเป็นมโนปโทสิกะเทวดาไปหลงจิตเป็นโทษมโนปโทสิกะเทวดาไปหลงในภพจิตเป็นโทษ เป็นโทษเป็นภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็ค่อยๆแปลไปจากภาษาแล้วก็อาตมาอธิบายแต่วันนี้ก็คงไม่ได้ไล่ไปลึกอะไรเนี่ยก็จะรู้หน้าตาไอ้เทวดาอย่างนี้มันมาจากโคตรอะไรมันมาจากเง่าอะไรหรือว่าเปรตอันนี้มันมาจากโคตรอะไรเง่าอะไรมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนี้อาหารก็คือเครื่องอาศัยผิวพรรณก็คือสภาวะที่มันมีรูปร่างหน้าตามีนิมิตมีอาการรู้ผิวพรรณรู้ลักษณะหยาบหรือละเอียดมีผิวพรรณงามผิวพรรณซามอะไรหยาบหรือละเอียดรู้เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นแยกออกเป็นทุกข์เมื่ออยากมันก็ทุกข์เมื่อได้สมใจมันก็สุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขอย่างนั้นอย่างนั้นละเอียดละออเข้าไปนะและรับสิ่งอาศัยเป็นอะไรเป็นเครื่องเสวยอาศัยอะไรอยู่มีอาหารอย่างนั้นกินอะไรกินอารมณ์อะไรกินรสอะไรกินลักษณะอะไรกินรสสวยกินรสไพเราะกินรสหอมบางทีกินรสเหม็นยังอร่อยเลยนะอาตมายังจำได้เลยนะคุณยายอาตมานี่อธิบายให้ฟังว่าเขาเรียกเนื้ออะไรไม่รู้นะคนเก่าคนแก่คนอีสานรู้ไหมเขาเอาเนื้อไปเนี่ยเอาเนื้อไปให้หนอนมันเจาะเอาไปห้อยไว้แล้วหนอนมันเจาะแล้วมันก็จะเน่าแล้วก็จะเกิดกลิ่นตุตุตุตุเขาบอกกลิ่นตุตุขนาดนี้เน่าขนาดนี้กลิ่นตุตุเขาไม่เรียกเน่าหรอกเขาจะให้มันกลิ่นตุตุกลิ่นตุตุนี่คือกลิ่นเน่าแหละได้กลิ่นตุตุขนาดนี้นะกำลังแซ่บหลายอร่อยอาตมาเออกินของเน่าแล้วก็อร่อยได้นะถ้ามันไม่เน่าได้ขนาดนี้มันไม่อร่อยเท่าไหร่ว่างั้นอย่างนี้เป็นต้นเออกินของเน่ามีกลิ่นเน่าก็อร่อยได้ไม่ต้องไปพูดถึงรูปรสอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นการสมมุติไปติดไปยึดน่ะและอาศัยกลิ่นอย่างนี้ล่ะอร่อยนะอาหารนะนี่พูดถึงอาหารกินจริงๆได้อาศัยสีอย่างนี้สีอย่างนี้เราชอบเราก็อร่อยหรือเพลิดเพลินหรือสุขใจได้เสียงอย่างนี้ล่ะอร่อยเพลิดเพลินสุขใจนั่นคืออาหารคือเสพสุขอย่างนั้นเสวยทุกอย่างนี้อาการของความสุขเป็นยังไงอาการของความทุกข์เป็นยังไงมันได้เสวยสุขอย่างนี้มันได้เสวยทุกอย่างนี้รู้ความสุขรู้ความทุกข์สุขอย่างใดอะสุขอย่างโลกียสุขเราละกิเลสแล้วเราเป็นเทวดาชั้นสูงมีญาณสูงขึ้นมาละกิเลสจากราคะโทสะโมหะออกไปลดกามลดพยาบาทลงไปว่างลงเป็นสุขอย่างสงบเป็นวูปสโมสุขต่างจากโลกียสุขอย่างไรเราจะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดรู้ความจริงพวกนี้นะเป็นเทวดาแท้แล้วมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นท่านจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นแม้ได้เกิดเทวดาเป็นเทวดาแท้นะเป็นอุบัติเทพเดี๋ยวตีลังกาตกไปเป็นสัตว์นรกอย่างเก่าอีกแล้วไปคลุกคลีกับไอ้ขี่ม้านอนอีกแล้วเสร็จแล้วเผลอๆตัวไปเป็นเทวดาปลอมซะอีกไม่ได้เป็นเทวดาแท้อีกที่อ้าวปรับตัวใหม่จากเทวดาปลอมปรับลดกิเลสฆ่ากิเลสจนกระทั่งเกิดเป็นอุบัติเทพเป็นเทวดาที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นเทวดาแท้ที่เก่งขึ้นจนแข็งแรงตั้งมั่นจนไม่เวียนวนไปที่ใดเป็นผีเป็นเปรตมากไม่ได้ไปหลงไหลได้ปลื้มได้เสพเป็นเทวดาสมมุติอยู่มากจากเปลี่ยนจากเทวดาสมมุติกลายมาเป็นเทวดาแท้เทวดาแท้ที่แข็งแรงขึ้นแรงจนวิสุทธิเทพจนไม่เป็นเทวดาปลอมอีกแล้วไม่เป็นเทวดาสมมุติอีกแล้วเป็นเทวดาแท้อุบัติเทพเกิดเป็นเทวดาสมบูรณ์ขึ้นมาจุติจากภพใดภพใดเปลี่ยนเคลื่อนย้ายจากการเป็นสัตว์นรกมาเป็นเทวดาหรือแค่ย้ายจากสัตว์นรกมาเป็นสมมุติเทพซึ่งเป็นธรรมดาของคนโลกแต่เขาไม่รู้เรื่องเทวดาคืออะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องที่อาตมากำลังพยายามเปิดโฉมเทวดาเปิดโฉมผีสัตว์นรกอะไรพวกคุณฟังเนี่ยคุณก็ฟังไปสิเป็นภาษาคุณก็ไปจับอาการมีญาณของตัวเองเกิดญาณของตัวเองมีตาทิพย์ของตัวเองเห็นผีเห็นเทวดาของตัวเองให้ได้แล้วมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปจุติจากภพนั้นเช่นเป็นผีเปรตอยากนี่เรียกว่าเป็นเปรต พอได้รับสมเสพก็เคลื่อนจากภพเปรตขึ้นไปเทวดาปลอมเป็นสมุติเทพพอจากเทวดาปลอมไปเสพอิ่มแล้วก็ประเดี๋ยวก็ลืมเลื่อนก็ค่อยเลื่อนลงก็จุติลงมาใหม่จุติลงมาเป็นเปรตใหม่อยากใหม่แล้วตอนนี้ก็ได้ยาถุนยามาขึ้นสวรรค์ห่อเป็นเทวดาเสร็จแล้วก็อิ่มแล้ววางไม่ถุนเสร็จแล้วก็เลื่อนจุติจากเทวดาลงมาหานานกับจิตขยุชั่วโมงกันแล้วแต่เถอะใครก็เคยติดยาแล้วก็เคยดูดยาเนี่ยยกตัวอย่างดูดยาประเดี๋ยวก็เลื่อนจุติมาจากพบเทวดาลงมาหาโอ้อยากยาอีกแล้วอยากอีกแล้วอยากมากอ้าวทนไม่ไหวหยิบออกมาเป็นเปรตเลื่อนจุติจากเทวดาลงมาเป็นเปรตดูดอยากไอ้ยังไม่สมอยากเมื่อไหร่ก็ยังเป็นเปรตอยู่นั่นน่ะได้สมอยากก็จะเกิดเป็นเทวดาค่อยยังชั่วเกิดราศีของเทวดาสมมุติขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็จนกระทั่งสมใจอยากสุดอยากสมบูรณ์ก็เป็นเทวดาสมมุติเต็มที่ของคุณไปขึ้นไปอยู่เมืองเทวดาไปอยู่วิมานสวรรค์ห่อเสร็จแล้วก็พักอีกเลื่อนจากเปรตขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วเลื่อนจากเทวดาลงมาเป็นเปรตใหม่อยู่มันอย่างนี้กี่ชาติที่ไม่เรียนรู้ธรรมะเป็นอย่างนี้นี่สมมุติแค่บุรีสมมุติแค่อะไรก็แล้วแต่คุณเป็นเทวดาเป็นเปรตของอันนั้นทั้งนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นสังสารวัฏอันเป็นสุขเป็นทุกข์สารวัฏอันเป็นนรกสวรรค์รู้จักสวรรค์รู้จักนรกไหมเป็นอยู่อย่างนี้นานับชาติเมื่อไรก็ไม่มีจบถ้าเผื่อว่าไม่เรียนรู้ธรรมะโลกุตระแล้วก็เลิกสักทีเถอะไอ้พบสวรรค์พบนรกเนี่ยเพราะฉะนั้นสวรรค์นรกมันหมดไปจริงๆไม่มีนรกให้ตกถ้าจะเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ที่แท้เป็นวิสุทธิเทพเป็นสวรรค์วิวุปสโมสุขเป็นสวรรค์ถ้ามีรูปนามขันธ์5ก็เป็นสุขอย่างสงบระงับจากกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นสวรรค์เที่ยงแท้ตราบที่ยังมีขันธ์5ถ้าปรินิพพานไม่มีขันธ์5อีกก็เลิกสวรรค์นรกศูนย์หมดตับไม่มีเหลือดับนรกดับสวรรค์ของใครของมันนรกสวรรค์ไม่มีของที่ไปที่ได้แย่งนรกคนอื่นแย่งสวรรค์คนอื่นเกิดไม่มีนรกสวรรค์เป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเป็นนรกสวรรค์แบบไหนนรกสวรรค์แบบโลกโลกียะก็คือโลกียะนรกสวรรค์หรือเป็นสวรรค์แท้ๆของโลกุตระก็เป็นสวรรค์อย่างเงี้ยสวรรค์จนนิพพานจนสวรรค์นิพพานสูงสุดละเมื่อยังมีรูปนามขันธ์5ยังไม่ปรินิพพานก็มีสวรรค์สูงอย่างนี้ให้อาศัยนรกก็น้อยลงละเป็นนิพพานหรือเป็นโลกุตระน้อยลงจนกระทั่งหมดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีนรกมีแต่สวรรค์มีแต่สวรรค์อาศัยจะเป็นนรกก็เป็นนรกสมมุติที่เราเจตนาลงไปนรกเองเหมือนพระมลัยลงไปโปรดสัตว์แต่อยู่ในนรกนั้นเราก็เดินเหมือนกับเดินอยู่ในที่ว่างจะเป็นนรกจะเป็นโลกียะเราร้อนขนาดไหนมันจะหนาเท่ากำแพงมันจะกองเท่าภูเขาไฟอย่าว่าแต่ภูเขาธรรมดาเลยตอนนี้ไม่โชนอยู่อย่างไรแล้วก็เดินเย็นเดินว่างเราอยู่เหมือนเดินในที่ว่างไม่มีภูเขาไฟอะมีอิทธิวิธีถึงปานนั้นเป็นพระมลัยไปโปรดนรกหยาบขนาดไหนก็แล้วแต่บุญบารมีจะไปได้นะมีบุญบารมีมากก็ไปในนรกที่หยาบเป็นภูเขาไฟเลยอย่าว่าแต่ภูเขาธรรมดาเลยก็เหมือนเดินในที่ว่างได้จริงๆมีอิทธิวิธีปานนั้นเราต่างหากเป็นผู้ที่ไปเองแต่มันไม่เป็นนรกของเราหรอกคุณแต่ถ้ามันมากมันร้อนเหมือนกันนะคุณเองไม่มีบารมีพอเป็นพ่อมาลัยที่จะทำเป็นเก่งเกินตัวเข้าไปนรกที่มันร้อนกว่านั้นคุณก็ถูกไหม้บ้างเป็นธรรมดาทุกบ้างเป็นธรรมดาเกินตัวถ้าไม่เกินตัวมันไม่ใหม่มันไม่ร้อนนรกเราก็รู้ว่านรกอยู่บนนรกนี่แหละไปโปรดสัตว์นรกนี่แหละเพราะผู้ที่จะเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นหมุนเวียนไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ลักษณะของความจริงของสัจจะที่เป็นวิชาดังกล่าวนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปเรียนรู้ปฏิบัติประพฤติอบรมให้เกิดจริงนะจุติจากภพนั้นภพนี้จนกระทั่งจุติไปขึ้นถึงวิสุทธิเทพเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศเนี่ยระลึกได้มาก แล้วก็ระลึกได้เกิดทั้งรู้อาการรู้ทั้งหัวข้อที่แสดงจะเกิดญาณปัญญารู้ทั้งทฤษฎีรู้ทั้งสัจภาวะอาการจริงที่คุณเห็นคุณเป็นคุณมีคุณรู้ได้โดยญาณรู้ทั้งพยัญชนะรู้ทั้งภาษารู้ทั้งอุทเทศรู้ทั้งข้อความแสดงอธิบายมันก็เกิดปฏิภาณหมดละเกิดความเก่งที่รู้ทั้งสภาวะรู้ทั้งภาษามนุษย์นะรู้ทั้งสิ่งที่จะขึ้นแสดงเป็นทฤษฎีเป็นหลักการด้วยประการชนีดูกรตเกวัตตาเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านอื่นและจากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอยู่อย่างนั้นได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้นมันก็จะรู้ว่าเราได้เกิดจริงแม้แต่เกิดในภพของที่เราระลึกได้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้กิจนั้นกิจนี้อาการนั้นอาการนี้คุณระลึกได้มากแม้ที่สุดเหมือนกับเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับเปลี่ยนไปบ้านโน้นไประลึกรู้บ้านโน้นเหมือนกับเราไปบ้านเหมือนกับเราได้อาศัยที่บ้านแล้วเราก็ได้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนก็ได้มีกิริยาอาการได้มีอะไรอะไรอยู่อย่างนั้นแล้วก็ระลึกออกหมดเลยระลึกรู้จนกระทั่งว่าเกิดกิเลสหรือไม่กิเลสหรือได้ฆ่ากิเลสหรือไม่ได้ฆ่ากิเลสเปลี่ยนไปย้ายไปเหมือนย้ายบ้านคือจุติอุบัติเลื่อนจากเกิดนี่แล้วก็เปลี่ยนไปนั่นเป็นภพเป็นชาติตั้งแต่ย่อยๆตั้งแต่เรื่องน้อยๆสังสารวัฏน้อยๆหรือจักรวาลน้อยๆวนเวียนจนกระทั่งไปหลายเรื่องหลายวนเวียนหลายวนหลายเรื่องยาวนานจนกระทั่งเป็นภพเป็นชาติของชีวิตทั้งชีวิตเกิดชาติจริงๆแต่ชาตินี้ร่างกายนี้แล้วก็ร่างกายแต่เมื่อชาติก่อนชาติโน้นชาตินี้หลายชาติเหมือนจากบ้านโน้นไปบ้านนี้เหมือนจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นเหมือนจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนร่างเปลี่ยนกายเปลี่ยนจากสัตว์นรกเปลี่ยนจากภพเก่ามาเป็นภพใหม่มีจักรวาลน้อยมาจักรวาลใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนมากมายกายกองมันเหมือนจากย้ายไปย้ายมาเหมือนจากเลื่อนไปเลื่อนมาแต่การย้ายไปย้ายมาเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างปุถุชนก็ตกต่ำสูงสูงอย่างโลกีนะสูงอย่างโลกีตกต่ำสูงสูงสูงสูงแล้วก็ตกต่ำอย่างโลกีวนเวียนไม่รู้แล้วแต่ของโลกุตระเรารู้จักต่ำเราก็เลิกต่ำสูงขึ้นมาได้เรื่อยวนเวียนสูงขึ้นมาอาจจะวนคงไปหาต่ำอีกบ้างก็แต่ก็ได้มีการเจริญสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งมีภพที่สูงขึ้นวนเวียนนะระลึกได้แม้แต่ของเก่าก็ระลึกซ้อนเชิงไปได้อีกโอ้แต่เก่าแต่ก่อนยังยิ่งมีญาณสูงขึ้นบุเพนิวาสานุสติญาณมีฤทธิ์มีแรงมากขึ้นเราก็จะระลึกได้มากขึ้นรู้อะไรจำอะไรสิ่งจริงสิ่งไม่จริงได้มากขึ้นจนย้อนพบย้อนชาติไปได้หลายหลายชาติเหมือนเปลี่ยนบ้านนะได้พูดอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วเราก็จะกลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเดิมเสร็จแล้วก็มาสู่ความเป็นตัวเป็นตนเองตัวตนเองที่เราได้เปลี่ยนสภาพเราได้ปรับปรุงเราได้ความสร้างความเจริญให้แก่ตนเองได้อย่างไรอย่างไรแต่ก่อนชั่วอย่างไรต่ำอย่างไรเดี๋ยวนี้เราดับชั่วดับต่ำดับภพที่ต่ำเก่าๆได้จนกระทั่งมาสู่ภพสูงแต่ระลึกไปถึงภพเก่าก็ยังจำได้มีสัญญาดีอาตมาเนี่ยระลึกชาติยังไม่เก่งระลึกย้อนภพยังไม่เก่งอย่าว่าแต่ระลึกโดยจำยังไม่ค่อยจะเก่งสัญญาจำยังไม่ค่อยจะเก่งเพราะผู้ที่จะระลึกได้มากก็คือย้อนสัญญาของตนเองนั่นเองย้อนจำของตนเองมันไม่ได้หายไปง่ายๆนะสัญญาแต่มันระลึกขึ้นมาใช้ไม่ค่อยได้เลยว่ามันไม่เที่ยงเรียกว่าไม่เที่ยงระลึกขึ้นมาใช้ไม่ค่อยได้หรอกมันไม่คิดเที่ยงมันไม่อยู่มั่นคงกับเราง่ายๆจนกระทั่งมันจะย้อนกลับไปสัญญาก่อนมันจำไม่ค่อยได้มันก็กลับไปจำได้อีกคือย้อนสัญญาลงไปเมื่อจิตวิเศษจิตดีจิตเก่งมีญาณมีอิทธิมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มันก็ย้อนไประลึกได้อีกเพราะนี่ไปกลัวว่าเราจะระลึกถึงชาติอดีตไม่ได้จะจำไม่นู่นไอ้นี่ไม่ได้อะไรมากมายนักไม่ต้องไปกังวลมากหรอกเพราะงั้นก็ฝึกให้จำได้หรือฝึกให้มันย้อนความจำขึ้นมาได้อีกบ้างไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรกับมันมากมายนะผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้นะฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างไม่อ่านทั้งปัตตกับวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นก็บอกแล้วว่าชื่ออะไรแต่อะไรบ้างมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นนะถ้าคุณปฏิบัติเก่งขึ้นมาคุณก็กำหนดอายุในภูมิต่ำแม้มันกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกได้ตั้งหลายนาทีมันไปเกิดเป็นสัตว์นรกได้กว่าจะระลึกได้เป็นวันยังระลึกไม่ได้เลยเพิ่งรู้สึกตัวไม่มันไปเกิดเป็นสัตว์นรกมาได้ตั้งเป็นชาติชาติทีนี้เราก็มาปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เป็นยอมไม่เป็นทั้งเกิดอยู่จังชาติหรอกลดลงมาลดลงมาจนกระทั่งเหลือน่ะมันยังแอบไปเป็นชั่วโมงมันยังแอบไปเป็นนาทีจนกระทั่งมันไม่ไปเกิดไม่มีอายุยาวนานไปอีกแล้วนะมีอายุกำหนดเพียงเท่านั้นเองมันก็สุดไม่ไปเกิดอีกแล้วตายสนิทไม่ไปเกิดอีกแล้วในโลกนั้นโลกนั้นนะหมดอายุนะหมดอายุก็เรียกว่าตายหมดอายุจากโลกนั้นแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นกำหนดอายุเพียงเท่านั้นขั้นจุติจะพบนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดพบโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดด้วยประการฉะนี้ดูกรเกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์รู้จักการระลึกชาติขึ้นเพิ่มขึ้นไหมแล้วคุณก็จะไปสามารถระลึกชาติให้เป็นคุณค่าเป็นวิชาที่สามารถพิสูจน์ได้ตัดภพตัดชาติได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้อัศจรรย์นะปาฏิหาริย์อัศจรรย์จริงๆนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เข้าใจการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติโดยเราต้องเปลี่ยนของเราเองเราต้องฝึกภาคเพียรอบรมฝึกฝนตัวเราเองให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติให้ได้วิเศษนะทำได้นะเชื่อว่าทำได้ไหมในชาตินี้ต้องทำให้ได้เป็นของที่ไม่ใช่ว่าเหลือบาก็แรงไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พิลึกพิลือโอ้ยกว่าจะไประลึกชาติได้นี่ปรับชาตินี้ไม่ได้ลึกระลึกแล้วมันระลึกชาติไหนก็ไม่ออกหรอกไม่มีหวังก็ไม่มีปาฏิหาริย์สิศาสนาพระพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์ไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นอากาลิโกแล้วนั่นได้แต่ชาติพระพุทธเจ้านั่นชาตินี้เราอย่าหวังเลยมีความหวังบ้างไหมนี่ฮะมีนะนั่นแหละมันต้องพูดกันรู้เรื่องพูดกันได้อธิบายกันได้ฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจแล้วไปทำให้ได้แล้วเป้าหมายมันยังเงี้ยชัดๆทำได้อย่างนี้แหละคุณจะพ้นทุกข์ไประลึกชาติได้นั่งเข้าฌานหมอระลึกชาติแต่ก่อนนี้ฉันก็เกิดเป็นรัชกาลที่5เนี่ยมาเกิดบ้าไปเลยไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันยิ่งมีกิเลสเพิ่มเข้าไปใหญ่โอ้ฉันเป็นอะไรแล้วก็ชอบไประลึกแต่ว่าตัวเองเป็นในตัวดังๆซะด้วยนะตัวใหญ่ๆซะด้วยนะแล้วก็บ้าตัวเองไปหลงว่าตัวเองเป็นคนนั่นคนนี้มาเกิดแล้วตัวเองบ้าตัวเองเนี่ยมันซวยจังไงอ่ะฮะมันซวยจังเลยอ่ะนะจะชอบจะอย่างนั้นอ่ะบ้าแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเสร็จแล้วก็มาปั่นโน่นปั่นนี่ทำโน่นทำนี่หากินไปเดี๋ยวนี้เข้าทรงก็ยิ่งมากแล้วก็หลงอย่างงั้นหลงอย่างนี้กันเลอะเทอะแล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็เก่งนะมีความสามารถอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยเลอะเทอะไปหมดแล้วระลึกชาติประเภทที่ไม่เข้ารองเข้ารอยเป็นเดรัจฉานวิชาไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าระลึกอย่างนี้มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะระลึกข้ามชาติไม่ได้ขอให้ระลึกข้ามวันข้ามคืนข้ามชาติในชาตินี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยไปทำบาปทำกรรมทำชั่วอะไรมาแล้วก็ล้างชั่วล้างบาปเนี่ยไม่ได้จริงเธอเลื่อนพบจุติจากพบไอ้ขี่หมาเนี่ยมาเป็นพบเทวดาแท้อุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพไปได้แท้แค่นี้คุณเรียนรู้วิชาแค่นี้ให้มันจบ ระลึกไปถ้าแต่เกิดมาบางคน30ปี20ปี50ปีแล้วระลึกไปให้ได้แค่ชาติไม่ต้องไปข้ามชาติไปชาติโน้นหรอกเป็นพระอรหันต์ได้ชาตินี้ระลึกที่อะไรชั่วอะไรบาปอะไรเวรภัยมีกิเลสขนาดไหนน้อยมากระลึกให้จริงเถอะอย่างนี้เชื่อไหมว่าระลึกแต่แค่นี้ไม่ต้องไประลึกข้ามชาติก่อนนี้ว่าเป็นแหมเป็นพระเจ้าสุริโยไทยมาเกิดเนี่ยผู้หญิงก็ชอบไประลึกเลยนะพระเจ้าสุริโยไทยมาเกิดเนี่ยผู้หญิงก็ชอบไประลึกเลยนะผู้ชายก็ไประลึกอะไรที่มันเด่นๆไม่ต้องหรอกก็ระลึกอย่างที่ว่านี่นะเป็นพุทธวิชาให้ได้นะนั่นแล้วเราก็จะรู้จุตูปปาตะญาณแล้วก็จะเกิดการรู้ความเกิดความดับมันซ้อนกันอยู่บุเพนิวาสานุสติญาณกับจุตูปปาตญาณนี่ซ้อนกันอยู่รู้อะไรเกิดรู้อะไรดับอะไรจุติอะไรอุบัติรู้อะไรเคลื่อนจากอะไรหรืออะไรเปลี่ยนจากอะไรรู้ว่าเราแต่ก่อนนี้เป็นเปรตประจำอาศัยอยู่นานนะมีอายุยืนนานอยู่ในเปรตประจำเดี๋ยวนี้แม้พบเปรตลดน้อยลงเราทำสัตว์เปรตนั้นอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนเปรตอายุจุดจูเลยตายหมดอายุเปรตเกิดเป็นเทวดาแท้เรารู้ว่าเราจุติจากเปรตมาเป็นเทวดาเลื่อนจากเปรตมาเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาแท้ให้ได้เห็นความตายเห็นความเกิดญาณนี่เป็นสิ่งที่เห็นจริงรู้จริงเห็นของจริงจริงๆไม่ใช่จุตูปปาตญาณก็เท่าไปนั่งไหนคุณเกิดเมื่อไรคุณตายเมื่อไรคุณเกิดเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเล่าอย่างเดรัจฉานวิชาอย่างพวกนอกพุทธลองอ่านดูในนี้จุตูปปาตญาณก็อธิบายยาวเหมือนกันนะท่านอธิบายไว้เดี๋ยวฟังดูเมื่อจิตเป็นสมาธิอาตมารับเลยนะเป็นฌานนั่นเองนะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอมน้อมน้อมจิตไปเพื่อจุติเพื่อรู้จุติและอุบัตินะเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์นะเรามีตาทิพย์อันนี้ตาทิพย์ชัดๆเห็นความเกิดความดับของสัตว์ต่างๆไม่จะว่าเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาเป็นสัตว์พรหมอะไรก็แล้วแต่เห็นสัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเห็นว่ามันกำลังเลยนะเห็นของจริงในปัจจุบันนั่นเทียวเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาภาวนานี่ถือว่าเป็นลักษณะปัจจุบันด้วยขณะกำลังเห็นหลัดๆเลยนี่กำลังเกิดอยู่กำลังตายอยู่กำลังต่อสู้อยู่ต่อสู้จากการเป็นเปรตมาเป็นเทวดาด้วยการสัพพยุตด้วยการรบรบจริงๆเลยเราสามารถที่จะฆ่าสัตว์เปรตฆ่าสัตว์นั้นเปลี่ยนจากสัตว์เปรตให้มันอ่อนแรงให้มันวัตตะน้อยลงให้มันอ่อนแรงลงสั้นลงสั้นลงมันก็กำลังอุบัติเป็นเทวดาได้ดีหรือไม่ได้ดีเลวประณีตมีความหยาบหรือความละเอียดเลวหรือประณีตมีผิวพรรณดีหรือผิวพรรณทรามก็หมายความว่าเราได้สภาพนะได้สภาพดีขึ้นหรือสภาพที่ไม่ดีขึ้นสภาพดีหรือสภาพทรามได้ดีหรือตกยากเห็นชัดเจนแล้วว่าเราเนี่ยทำไปแล้วมันก็เจริญขึ้นหรือว่ามันยังยากอยู่นะหรือว่ายิ่งต่ำลงไปนะเห็นชัดเจนในมุมเหลี่ยมที่ละเอียดละออเลยเป็นคู่ๆเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณทรามอาตมาจำไม่ได้ถึงพระบาลีอาตมาเคยหยิบพระบาลีคู่ๆพวกนี้เลวประณีตเนี่ยมาแปลว่าเลวอันนึงประณีตอันนึงนี่คู่นึงมีผิวพรรณดีกับมีผิวพรรณทรามนี่อันนึงคู่นึงได้ดีกับตกยากอีกคู่นึงเขาพยายามมาแปลเป็นภาษาไทยขึ้นมาเนี่ยอาตมาจำไม่ได้ว่าพระบาลีว่าอะไรซึ่งอาตมาอธิบายถึงเนื้อหาของมันให้เห็นชัดๆอยู่นะในพระไตรปิฎกในทางเอกดูมันหยิบขึ้นมาอธิบายนะเลวคืออะไรประณีตคืออะไรมันคู่กันนะผิวพันธ์ดีผิวพันธ์สามก็คู่กันคืออะไรได้ดีกับตกยากคืออะไรนะนะในสภาพคู่ที่มันเจริญหรือมันยังตกต่ำอยู่สรุปภาษาสองชนิดให้ฟังง่าย แล้วมันก็มีมุมเหลี่ยมต่างๆนะมีเชิงชั้นสะอาดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนะเห็นชัดเจนเห็นบาปเห็นบุญเห็นผู้อื่นได้ด้วยเห็นคนนั้นคนนี้เลยว่าเป็นสัตว์นรกเพราะมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นอยู่เลยว่าเนี่ยคนนี้นะเนี่ยมีบาปมีภัยนะอยู่ๆก็ไปติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอันนี้อธิบายจริงๆท่านอธิบายถึงว่าแม้แต่หลังตายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเป็นสำนวนที่เจาะชัดลงไปเลยว่าตายอย่างชนิดที่เรียกว่าร่างกายหรือกายเนี่ยมันเลิกความประชุมกันนะเพราะกายแตกมันตายอย่างนั้นเขาก็จะต้องเข้าถึงอบายทุกขติคือคนเรานี่ไม่รู้ว่าจิตมันมีกายนี่นะมันมีร่างเนี่ยมีขันธ์ห้านี่นะจิตนี้เนี่ยทุกน้อยเพราะมันเฉลี่ยประเดี๋ยวมันก็ไปทุกทางตาเดี๋ยวก็ทุกทางหูทุกทางจมูกทุกทางลิ้นทุกทางกายมันเฉลี่ยมันทุกน้อยเพราะมันทุกแบ่งไปเรื่อยๆมันเหมือนกันอยู่หลายๆที่มันคนเหมือนกับร้อนนี่นะคุณมีกองร้อนคุณก็ร้อนตรงนี้ก็กระโดดไปตรงนี้กระโดดไปตรงนี้กระโดดไปนี่มันเข้ายังชั่วนะถ้าร้อนอยู่ที่เดียวนี่เลยนะร้อนมากทีนี้คนตายเพราะกายแตกแล้วนี่ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเรามีแต่ใจอย่างเดียวนี่นะเพราะงั้นมันจะเป็นนรกชัดเลยทุกขติวินิบาตนรกชัดๆเลยตายเมื่อไหร่นั่นแหละทุกอันนั้นและทุกอันนั้นคืออะไรสมมุติว่าคุณตายด้วยจิตที่ยังตอนนี้ชักเป็นจิตโลภะหรือจิตโทสะหรือจิตราคะอะไรก็ตามใจเถอะตอนแรกเนี่ยมันก็พอเฉลี่ยประเดี๋ยวมันก็เพลินไปทางตาบ้างจะได้เสพบ้างได้เป็นอะไรบ้างมันก็เฉลี่ยทุกอยู่นะพอตายไปแล้วไม่ได้เฉลี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทีนี้ทุกมันมารวมทุกอะไรเด่นกิเลสอะไรที่คุณเกาะเกี่ยวไว้เด่นตกนรกอันนั้นเด่นแรงเนี่ยมันจะเป็นนรกพอตายแล้วยิ่งเป็นนรกชัดเลยถ้าเป็นนรกก็นรกชัดเลยเป็นสวรรค์ก็สวรรค์ชัดสบายก็สบายชัดจิตวิญญาณมันจะต้องรวมอาการของทุกข์ของสุขลงไปในที่นั้นหนักเพราะมันไม่เฉลี่ยนี่ก็พยายามอธิบายให้คุณฟังเปรียบเทียบวัตถุโลกอะไรต่ออะไรให้ฟังด้วยนะฟังดีๆนะเพราะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่เขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิบัตินรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสมาธิทิฏฐิทำไมพระพุทธเจ้าท่านเจตนาเอาเรื่องของติเตียนพระอริยเจ้าไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยมาพูดมาอธิบายในทีนี้จุตูปปาตญาณเนี่ยเป็นตาทิพย์รู้เกิดรู้ดับรู้เทวดารู้สัตว์นรกพระอริยเจ้าเป็นเทวดาถ้าไปติเตียนพระอริยเจ้าถ้าคุณไม่มีตาทิพย์ไม่มีจุตูปปาตญาณไม่รู้จักเปรตไม่รู้จักสัตว์เทวดาปลอมสมุติเทพหรือเทวดาแท้คุณไม่มีปัญญารู้นะคุณก็จะติเตียนพระอริยเจ้าได้ง่ายเหมือนคนเขาอยู่ทุกวันนี้ทำไมนะไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมมันด่ามันว่าอาตมาเนี่ยยังไม่ได้หลงตัวนะอาตมาเชื่อว่าอาตมาเป็นเทวดาจริงนะมติเตียนพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าก็ได้มติเตียนพระอริยเจ้ามติเตียนอาตมาเขาไม่รู้จริงๆเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีจุตูปปาตญาณไม่มีตาทิพย์ไม่มีความรู้หรอเอคุณคิดดูสิผู้ที่ติเตียนอาตมานี่นะเขาเรารู้หรือว่าใครๆบ้างอย่างผู้ที่เขามีความรู้ปัญญาทางศาสนามีความรู้ได้รับยกย่องในทางประเทศเลยนะว่าเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาแต่ก่อนนี้นะก็รู้สึกว่าจะเห็นความดีของอาตมาก็ยังว่านี่มีส่วนดีกว่านี้ หนักเข้ากิเลสเข้าหนักเข้าเห็นไหมตาบอดไม่ใช่ตาทิพย์ตอนนั้นยอมรับโดยที่เราว่ายังกิเลสมันยังไม่จัดความแค้นพยาบาทโกรธเคืองอะไรไม่จัดก็ยังยอมรับว่าอาตมามีส่วนนี้หนักเข้าเร็วหมดเลยเห็นไหมนั่นคือความไม่เที่ยงของเขาความไม่รู้จริงของเขานะเขาไม่รู้จริงเลยมั้งเขาเลยกล้าติเตียนอย่างหยาบอย่างหนักอย่างแรงลงไปอีกได้แล้วเขาไม่ได้นรกตรงไหนเขาไม่ทำผิดตรงไหนหรอเขาไม่มิจฉาทิฏฐิตรงไหนมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นกายเขาวาจาไม่ต้องเอากายเขาไม่ได้มาใกล้อะไรอาตมาเท่าไหร่แต่ไม่รู้เขาจะทำกายกิริยารับตาอาตมาอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าวาจาก็เห็นแล้วออกมาอย่างเงี้ยวจีทุจริตหยาบลงจัดจ้านขึ้นเอาเป็นเอาตายติเตียนอาตมาหนักขึ้นดีไม่ดีหาเรื่องด้วยเห็นไหมบรรยายใส่ใครเอาความที่ไม่จริงไม่จังมารวมเพื่อที่จะให้คนอื่นนี่เขาเห็นว่าอาตมาเลวอาตมาผิดอย่างงอนอย่างนี้ทั้งที่มันไม่ผิดก็หาเรื่องที่จะมาผกผันให้มันผิดอะไรไปเยอะแยะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่มันปักมั่นแล้วมันก็ไม่รู้จริงอย่างเนี้ยมันเป็นบาปเป็นภัยที่แท้จริงแต่พระเจ้าท่านเตือนอันนี้สิพระเจ้าอะไรต่างๆนานาก็เท่ากับเราเองตาบอดก็ยิ่งตาบอดมากนะเขาย่อมเข้าถึงนะไอ้ที่ไม่ดีก็ทุกขติถ้าได้ดีก็ขึ้นสวรรค์ถ้าเป็นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสมาธิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสมาธิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ทีนี้มาถ้าเผื่อว่าเราอธิบายให้เห็นว่าเราเข้าใจสัมมาเข้าใจมิจฉาแล้วก็อยู่ในภพของจิตที่ลึกเป็นเอกคตารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเราก็จะเห็นสัตว์นรกของเราเราก็จะเห็นสัตว์สวรรค์ของเรานะจะเป็นผู้เห็นสัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตผิวพรรณดีผิวพรรณสามได้ดีตกยากโดยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์นะย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีนะจะเห็นเองเลยเห็นสัตว์นรกก็อยู่ในนี้สัตว์สวรรค์ก็อยู่ในนี้ในเราเองนี่แหละเมื่อกับที่อาตมาอธิบายมาแล้วประเดี๋ยวคุณมีตาทิพย์ขึ้นมาคุณมีเจโตปริญญารู้จุตูปปาตะรู้จักกับดาจูจักเกิดจักดับคุณก็จะเห็นว่าจิตของคุณเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณยังเป็นนะตอนนี้เรากำลังอยากนะนี่กำลังอยากนะกำลังเป็นเปรตนะเปรตเนี่ยได้แสวงหาดิ้นรนเสร็จแล้วก็ได้มาเสพพอได้มาเสพกำลังแปลงตัวกำลังเป็นเทวดาสมมติเทพกำลังเกิดนะคุณก็เห็นของคุณนั่นแหละมันไม่ได้ไปอื่นมันไม่ได้ไปไหนจับได้แล้วนี่ไอ้เปรตแปลงตัวเป็นเทวดาเนี่ยเป็นสมมติเทพแล้วจนกระทั่งญาณคุณดียานคุณเก่งจับเปรตได้ไม่ให้มันลิ้มฆ่ามันลดมันอดมันทำลายมันด้วยภาวนาจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาไอ้เปรตนี่ลดลงตายลงอายุสั้นลงอายุสั้นลงคุณก็เห็นว่าไอ้เปรตตายลงก็คือเทวดาเกิดจริงใช่ไหมคุณก็เห็นความเกิดความดับที่แท้จริงว่าตาคุณเป็นตาทิพย์ที่สูงขึ้นมามันก็ไอตัวเดียวนั่นแหละมันจะเป็นเปรตมันก็เกิดเป็นเทวดาปลอมก็ได้ประเดี๋ยวเป็นเทวดาจริงถ้าเกิดว่าคุณมีปัญญามีญาณมีความสามารถมีความรู้มีวิชาสามารถทำให้มันเกิดเป็นเทวดาแท้ก็เป็นอุปัติเทพขึ้นมาจนถึงวิสุทธิเทพนั่นแหละก็จริงของคุณอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปไหนเลยประเดี๋ยวก็เห็นประเดี๋ยวเกิดญาณเมื่อไหร่ล่ะเกิดญาณเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นคุณทำให้ตนเองเกิดญาณได้เห็นของจริงความจริงที่เกิดอย่างที่พูดนี่ได้มันไม่ใช่เอาพูดเท่านั้นเอาเกิดจริงเห็นได้คุณก็รู้ของคุณเองว่ามันเกิดอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนะไม่ได้ไปไหนเราเปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ณทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครเหมือนกับเรานี่อยู่ประปราสาทนะเปรียบเหมือนปราสาทอยู่ณทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้นนะยืนอยู่บนปราสาทบุรุษผู้มีจักษุมีตาจะพึงเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบ้าง ขาจะเห็นชัดเจนหมดเลยว่ามันไปมันมามีคนเข้าคนออกมีสัตว์เดี๋ยวสัตว์นรกเปลี่ยนจากสัตว์นรกออกจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาอ้าวเป็นเทวดาสมมุติออกจากเทวดาสมมุติมาเป็นเทวดาแท้ออกจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาแท้เห็นออกเห็นเข้าเห็นไปเห็นมาเหมือนเราอยู่บนยอดปราสาทมองทางสามแพร่งมีโน่นไปโน่นเข้านี่มันเห็นชัดเจนเหมือนกับยังเราอยู่ในที่สูงอยู่ในที่ที่มองเห็นได้อย่างชัดนะนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งทางกลางพระนครบ้างเขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนเหล่านี้สัญจรอยู่เป็นแถวอยู่ในถนนกำลังต่อสู้กันเดินอยู่ในถนนยังไม่ได้เข้าบ้านเทวดายังไม่ได้เข้าบ้านเปรตอะไรก็แล้วแต่นะเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางท่ามกลางพระนครพวกนี้ไม่ไปไหนไม่เคลื่อนย้ายหรอกจมอยู่ตรงนั้นแหละทางสามแพร่งไม่รู้เรื่องพวกโมเมางมๆอยู่งั้นชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมันของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยมิจฉาอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตผิวพรรณดีมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้ดูกระเกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คุณก็จะชัดเจนในความเกิดความดับรู้อะไรเกิดอะไรดับเหมือนเห็นชัดๆเลยว่าโอ้ดิเดินจากบ้านผีนรกนี่ไปอยู่บ้านเทวดาแล้วอ้าวยังไม่แน่นอนเดินออกจากบ้านเทวดากลับมาสู่บ้านผีนรกใหม่เดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าอยู่นั่นแหละจนกระทั่งเดินน้อยลงทางระยะทางสั้นลงจนกระทั่งไม่เข้าไม่ออกอีกแล้วบ้านผีนรกไปอยู่บ้านเทวดาแท้เที่ยงแท้อะไรงี้เป็นต้นคุณจะเห็นวนไปวนมาจุดนั่นจุดนี่ไปไหนมาไหนทิศทางไหนทิศทางไปสู่สวรรค์แท้สวรรค์ลวงทิศทางไปสู่นรกจะเห็นทางสวรรค์เห็นทางนรกอย่างชัดเจนจะรู้จักบ้านสวรรค์บ้านนรกอย่างชัดเจนสวรรค์ก็มีสวรรค์แท้สวรรค์ลวงจะรู้ชัดรู้เจนนี่เป็นผู้ที่มีตาทิพย์อย่างนี้จนกระทั่งถึงอาสวัคคายานนะอาสวัคคายานเนี่ยเอาไว้อธิบายรอบสุดท้ายเอาไว้อธิบายตอนหลังดีกว่านะมันจะได้สรุปนะมันจะได้อธิบายอะไรต่ออะไรที่เข้าหาปรมัตถ์นะมีอริยสัจมีกามสวะภวาสวะวิชชาอวิชชาสวะอะไรต่ออะไรไปอีกเยอะแยะนะนั้นก็เอาไว้ก่อนนะอันนี้เป็นอันว่าสรุปไว้ก่อนตอนนี้แค่นี้ก่อน มันก็เท่านั้นแหละคนเราไม่รู้นะเราเกิดมาจะเสพสมสุขสมหลงแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสุขหลงความสุขนี่แหละมันหลอกเหลือเกินในโลกมันจึงได้ทุกข์ทนหม่นไหม้ลำบากละมนเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นพอเราตัดสินตัวสุดท้ายแล้วปัดโถไอ้หยุดตัวนี้เองถึงได้เลิกกันถูกปั่นหัวมาจะต้องไม่รู้กี่ชาตินานับชาติปั่นหัวให้เกิดมาอยู่ได้พัฒนามาอยู่เรื่อยจนก็เราก็ไม่รู้หัวรู้หางเลยพัฒนามาตั้งแต่เสกสิ่งสองสิ่งจนกลายเป็นนี่ไม่รู้กี่ล้านสิ่งอยู่ในนี้จนกระทั่งถือว่าชีวิตเรียกมันว่าเซลล์ไม่รู้กี่ล้านเซลล์ในนี้พัฒนามาอยู่ได้พอกันที ไม่ต้องมาพัฒนาต่อแล้วเลิกกันทีจุดจบอยู่ที่ตัดสินตนแล้วก็รู้แน่แท้อย่างนี้เด็ดขาดแล้วไม่เอาหยุดแล้วเราก็ไม่หลงไปสร้างความหยุดนั้นเป็นตนอีกไม่หลงไปเสพความหยุดนั้นเป็นสุขอีกถ้าไปติดหยุดเป็นสุขอีกเอาอีกแล้วเริ่มก่ออีกแล้วเป็นละอองธุลีอีกแล้วเป็นอาตมันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่โดยที่เรียกว่าให้มันเข็ดหลาบทำให้มันเข็ดหลาบอยู่กับความทุกข์ให้มันรู้ให้มันเข็ดหลาบทุกตายก็ตายไปพร้อมกับความทุกข์คือความทนนี่แหละแล้วคุณจะไปไหนเอาพอตายกับความทุกข์คุณก็เออไม่เอาอีกแล้วจะไปเกิดอะไรเกิดมาทีไรก็มันก็อยู่แต่ตัวทุกข์มันก็ไม่กระโดดเข้าหาเรือเกิดอีกมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เราจึงจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นอะไรเป็นกำไรของเราไม่เห็นอะไรเป็นประโยชน์ของเราเลยมันมีแต่ประโยชน์ของประโยชน์เองหรือประโยชน์นี้ก็ให้แก่ชาวโลกใครยังจะได้ประโยชน์กับสิ่งนี้อยู่จงเอาไปใครจะเอากำไรนี้เป็นกำไรผมปั้นเนี่ยผมสร้างอยู่เดี๋ยวนี้ผมทำความเกิดนะผมวิสังขารโดยสุดเก่งของผมแหละผมจะมีปุญญาพิสังขารเท่าใดผมทำอยู่เดี๋ยวนี้โดยผมเข้าใจอยู่ว่านี่เป็นประโยชน์และประโยชน์อันนี้ผมก็ทิ้งไว้ตรงนี้ใครไม่เก็บก็ช่างมันแต่กองๆอยู่นี่เดี๋ยวกวาดทิ้งด้วยนะเนี่ยสร้างพ่นๆลงไปเนี่ยเนี่ยเต็มศาลาเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณก็ลุกๆไปพวกคุณไม่เอาก็เก็บทิ้งกวาดทิ้งด้วยสร้างมันขึ้นมาอย่างเงี้ยวันต่อวันต่อวันที่จะสามารถสร้างได้ก็สร้างอยู่อย่างเงี้ยเป็นของประโยชน์เองเป็นกำไรของมันเองใครเห็นว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นควรกำไรคุณก็หยิบเอาไปคุณก็เอาไปใช้กับตนใช้กับตนจนกระทั่งล้างตนได้สะอาดคุณก็จงใช้เอาและคุณก็จะมาเป็นเหมือนอย่างผมเป็นจะมาเป็นเหมือนอย่างผมเป็นแล้วก็ทำนี้ไปจนกว่ามันจะดับขันนี้มันจะมีอายตนะก็รู้ในอายะรู้ในตะนะนั้นรู้แม้นิดแม้น้อยหรือแม้มากก็ตามเราไม่ได้หลงแม้น้อยเราก็ไม่ได้หลงว่าเป็นเราเพราะยิ่งเป็นหลงเอามากๆว่าเป็นเราก็ยิ่งฉิบหายใหญ่เพราะฉะนั้นแม้จะตันนะหรือน้อยหรือนิดเท่าใดก็ตามตะนะเป็นไปอย่างไม่เป็นไปนี่ตะตัวเป็นไปเนี่ยนะตัวไม่เนี่ยมันจะเป็นไปอยู่แค่ไหนก็ช่างมันน้อยเท่าใดก็ช่างมันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่กำไรของเรามันไม่ใช่ประโยชน์ของเราหรอกประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะแล้วเราก็มีความบริสุทธิ์ใจทำประโยชน์นี้โดยไม่แดกดันไม่แกล้งไม่เสแสร้งมีความบริสุทธิ์ใจที่จะให้เขาโดยเจตนาอันดีเป็นกุศลเจตนาอย่าจะทำมันดีไม่มีแกล้งไม่มีเสแสร้งตัวบริสุทธิ์ใจก็สำคัญจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้ามีบริสุทธิ์คุณมีบริสุทธิ์จริงๆมีคุณอันนี้มีความบริสุทธิ์ใจอันนี้มีปัญญาที่คุณแล้วก็ใช้ปัญญาสุดยอดของปัญญาเรียกว่าสัพพัญญูมีปัญญาที่คุณของท่านมีกรุณาที่คุณทำอยู่กรุณาก็แปลว่าการกระทำกรณะเป็นการงานจึงเรียกว่ามีคุณ3ประการนี้ของพระพุทธเจ้ามีบริสุทธิ์เหลือเกินไม่มีแดกดันไม่มีแกล้งไม่มีอะไรเลยเป็นไปโดยกลางวางเฉยๆไม่เข้าข้างใครไม่มีอคติทุกอย่างจึงเรียกว่ามีบริสุทธิ์ที่คุณเหลือเกินมีปัญญาที่คุณความเก่งของท่านเท่าใดที่ท่านจะเก่งท่านก็มีปัญญาที่คุณเท่านั้นผมมีปัญญาเท่าใดผมใช้ปัญญาของผมอยู่ตลอดกาลรู้อยู่ว่าผมมีปัญญาไม่เท่าพระพุทธองค์รู้อยู่จริงๆว่าท่านลึกแหลมแล้วท่านเก่งสามารถท่านมีอะไรที่จะซ่อนอยู่ในความเก่งของท่านอีกเยอะผมก็พยายามทำอยู่และมันก็รู้ตัวอยู่ว่าเก่งขึ้นมีปัญญาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลงว่าเราจะยินดีในปัญญานี้หลงติดปัญญานี้ก็ไม่ได้หลงติดปัญญานี้หรอกถ้าคือผมไปหลงติดปัญญานี้อีกผมก็กลายเป็นโพธิสัตว์อีกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมไม่เอาแล้วโพธิสัตว์ผมจะเป็นอรหันต์เท่านั้นเข้าใจไหมผมเป็นอรหันต์ตอนนั้นผมไม่เอาแล้วโพธิสัตว์แต่แม้ผมไม่เอาผมก็เป็นโพธิสัตว์เพราะผมสร้างปัญญาอยู่เสมอภาคเพียรมีวิริยะอุตสาหะอยู่ในการที่จะเจตนาดีเท่าที่มันยังไม่ดับขันเครื่องยนต์นี้มันยังเดินไปได้อยู่และผมก็ไม่ได้ไปแกล้งมันให้ตายไม่แดกดันมันคนเขาเลี้ยงไว้ตามสมควรเอาก็กินไปก็อยู่ไปก็ทำงานไปมันก็มีการเดินเครื่องมันก็มีการรู้เพิ่มมันมีนับวันแต่มันรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันน่ะแต่ผมก็ไม่ได้หลงว่ามันเป็นของผมแต่มันรู้ยิ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละมันเป็นโพธิสัตว์ของมันอยู่เรื่อยๆผมไม่เอามันก็เป็นผมเป็นหลงว่าผมเป็นโพธิสัตว์อีก ผมไปเอาเข้าอีกนั่นสิผมแย่กว่าฟังนะถึงวันนี้ผมพูดอย่างนี้แต่ผมก็เคยพูดมาบ้างแล้วล่ะนั่นเป็นคราวๆเดินมาตามจังหวะพอมาถึงวันนี้ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้สับปรับนะผมไม่ได้เปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนใจใจยังเป็นของเดิมยังเข้าใจอยู่ที่พูดเมื่อก่อนโน้นกับพูดเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เจตนาร้ายผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นของเดิมแต่ใช้ภาษาให้คุณนี่เข้าใจเพราะผมเปลี่ยนตามคุณผมไม่ได้เปลี่ยนตามผมนะผมเปลี่ยนตามคุณผมเปลี่ยนตามปัญญาของคุณเมื่อก้าวรับเข้ามาได้ผมก็เปลี่ยนถ้าคุณเพ่งโทษผมอยู่คุณก็จะบอกว่าผมนี่ไม่เที่ยงแท้ผมนี่สับปรับทำอะไรเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเปล่าผมไม่ได้เปลี่ยนผมทำตัวเก่าผมอธิบายมาในภาษาเก่าๆผมก็อธิบายอย่างนั้นแต่อธิบายเป็นชั้นตอนคุณเข้าใจได้ย้อนทวนไปหาคำอธิบายเดิมก็ได้มีอุเบกขาฐานแล้วก็จะทำงานต่อเป็นไปหาตัวหยุดให้เจอแล้วก็ทำก็อย่างนั้นแหละอธิบายภาษางั้นนี่ก็เหมือนกันผมเองผมทำงานอยู่ทุกวันนี้ผมหยุดที่ไหนผมขยันอยู่อย่างนั้นน่ะผมไม่เอาบริษัทแต่ผมก็ไม่ได้บริษัทเพราะผมไม่ได้หยุดความรู้มันก็เป็นความรู้ของผมไปถ้าเอาภาษามาเรียกว่าของผมแต่ผมไม่เอามันก็ไม่ใช่ของผมถึงผมไม่เอามันก็เป็นของผมถ้าของสิ่งนี้มันจะมีจะเป็นจะไปมันก็เป็นของมันเองมันจึงไม่ใช่ของเราของเขาอะไรมันเป็นของตัวของตัวนั้นผมหมดปัญหามาตั้งนานแล้วแต่ผมก็พยายามที่จะอธิบายให้คุณด้วยปัญญาโดยพยายามแก้ปัญหาที่พวกคุณเข้าใจเท่าที่ผมจะรู้ว่าคุณมีปัญหาอยู่ในใจเท่าใดเท่าใดผมก็พยายามเอาภาษามาสื่อความหมายให้คุณได้หลุดปัญหาหลุดปัญหาเกิดปัญญาหลุดปัญหาเกิดปัญญาหลุดปัญหาเกิดปัญญาเป็นขั้นตอนขั้นตอนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็จะเกิดหลุดปัญหาเกิดปัญญาแล้วก็จะปัญญาแหลมขึ้นลึกขึ้นเข้าใจได้สะอาดขึ้นเข้าใจได้กว้างขึ้นเข้าใจได้สว่างขึ้นเข้าใจได้จ้าจัดขึ้นความฉงนความมืดมัวมันก็ถูกทำลายไปเรื่อยความมืดความหม่นความไม่ชัดเจนก็ถูกทำลายไปเรื่อยมันก็เป็นไปจริงความเบาความง่ายก็เกิดที่คุณเองความไม่ยึดถือก็เกิดขึ้นที่คุณเองความเลิกล้างก็เกิดขึ้นที่คุณเองความศูนย์ก็เกิดขึ้นที่คุณเองเพราะฉะนั้นแม้จะมีอายะมีประโยชน์อะไรคุณก็จะมาทำประโยชน์อย่างที่ผมทำเป็นประโยชน์ให้แก่ประโยชน์เองหรือให้แก่ประโยชน์คนอื่นแม่น้อยแม่นิดและยิ่งทำได้มากเท่าใดก็จะทำต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ใดเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะ6ก็เป็นอายตนะ6แบบคนๆมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงเป็นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจเพราะมีอายตนะ6เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะทีนี้เมื่อคุณวางอะไรกำไรหมดแล้ววางกำไรขาดทุนวางประโยชน์หมดแล้วคุณตัดสินปล่อยแล้วก็เป็นกำไรของกำไรเองเป็นประโยชน์ของประโยชน์เองแม้จะเกิดมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันได้รู้ทางตามันได้รู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามได้รู้แล้วแล้วคุณก็วางมันอยู่เป็นศูนย์เป็นที่สุดไม่ยึดไม่ติดทุกอันได้แล้วคุณยังไม่ตายอายตนะ6ของคุณยังหยาบตาคุณก็ยังไม่บอดหูคุณก็ยังรับเสียงได้จมูกลิ้นกายของคุณรับผัสสะได้ทั้งนั้นคุณยังเป็นอยู่คุณก็จะต้องมีผัสสะแน่นอนอย่าว่าแต่ผัสสะที่เป็นหยาบๆมีตามีหูมีสาขาที่ใหญ่ชัดเจนอย่างนี้เลยแม้จะย่นย่ออันนี้ไปหาจิตที่เป็นกัลละรวมจิตเข้าไปเป็นกัลละแล้วมีปัญจสาขามีแง่ห้าแง่ไม่โตใหญ่ถึงขนาดเป็นก้อนโตขนาดนี้ก็ตามมันก็จะรับผัสสะได้เหมือนกันผัสสะมาถูกอันนี้ก็อันนี้รู้ก่อนผัสสะมาถูกอันนี้อันนี้รู้ก่อนผัสสะมาถูกอันนี้อันนี้รู้ก่อนผัสสะมาถูกอันนี้อันนี้รู้ก่อนเป็นปัญจสาขาซึ่งจะเกิดผัสสะและขณะนี้คุณก็ยังไม่ตายอย่าว่าจะผัสสะอย่าว่าจะอายตนะเล็กอันนี้เลยที่เริ่มจากกัลละมาแล้วอยู่ข้างในนั่นมาโตจนกระทั่งเป็นแท่งเป็นก้อนนี้ ปัญจสาขาที่ชัดอย่างนี้แล้วคุณจะไม่มีผัสสะได้ยังไงคุณก็มีผัสสะใช่ไหมคุณก็จะต้องมีการกระทบเพราะฉะนั้นเมื่อจะกระทบเมื่อจะประจวบเมื่อจะประสบกับสิ่งที่คุณเคยยึดเคยถือเคยเข้าใจว่าสิ่งนี้น่าชอบใจสิ่งนี้ไม่น่าชอบใจคุณจะประสบกับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องยอมได้เมื่อคุณยังไม่ตายเมื่อมันประสบแล้วคุณก็อย่าไปปรุงเอาเป็นทุกข์เป็นสุขสิคุณก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลอย่างนี้ค้อนประสบกับหัวเปรี้ยงใหญ่หัวก็แตกหรือหัวก็โนอาการปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเจ็บก็เกิดเป็นธรรมดาเพราะการเจ็บก็เป็นอริยสัจเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาใครมาด่าเข้าหูก็เป็นภาษาเขาด่าอย่างนั้นเราเคยรู้ว่าอย่างนี้คำด่าคำดินทากล่าวร้ายเราก็จะไม่ต้องเป็นหลงอะไรกับกล่าวร้ายเราก็รู้ความจริงว่าอ๋อเขาว่าร้ายร้ายนี่ร้ายจริงหรือเปล่าเราไปเป็นคนร้ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนร้ายอย่างนั้นจริงก็แก้ไขตัวเราเสียขอบคุณเขาทีเดียวถ้าเราไม่เป็นคนร้ายจริงอ๋อคนนี้เขายังไม่เข้าใจความแท้จริงเขายังโง่อยู่นะเขายังไม่ฉลาดพอเขารู้ความไม่จริง